ชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่21ธันวาคมแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีเช่นเคยค่ะวันนี้มีเรื่องของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะก็ทำโครงการวิจัยสกัดหาสารสำคัญจากน้ำทะเลลึกค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้มีเรื่องของการปรับอาหารตามอากาศซึ่งถือว่าจะช่วยทำให้รู้เท่าทันกับสุขภาพนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของการเลื่อนสอบโอเน็ตนะคะมารายงานให้คุณฟังกันนะคะคุณฟังหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วหรือถ้าอาจจะยังตกข่าวเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบโอเน็ตเอเน็ตกันบ่อยๆนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในรายการหมุนตามเวลาค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เมื่อเร็วนี้นะคะทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าววนะคะซึ่งสังกัดในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเอกชนนะคะศึกษาวิจัยสารสำคัญจากน้ำทะเลลึกสำหรับใช้ประโยชน์ทางเภสัชวิทยาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรรวมถึงวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการนะคะก็สร้างทางเลือกใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับอนาคตค่ะโดยความร่วมมือดังกล่าวนั้นก็มีทั้งสิ้น5ปีนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างกันรวมทั้งร่วมดำเนินงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเรียนรู้เทคนิคด้านงานวิจัยที่จำเป็นร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ทางสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะจะได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะก็ทางสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรเครื่องมือตลอดจนข้อมูลทางวิชาการที่จะให้การสนับสนุนการทำงานและการทำงานวิจัยร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่างานวิจัยที่ได้ดำเนินงานร่วมกันเมื่อเกิดผลสำเร็จก็จะก่อให้เกิดทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจากน้ำทะเลลึกก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับผู้บริโภคนะคะขณะนี้นะคะได้มีการสกัดสารสำคัญจากน้ำทะเลลึกแล้วก็ได้มีการจดสิทธิบัตรดังกล่าวทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสารสำคัญจากน้ำทะเลนั้นก็เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ยาด้านการเกษตรแล้วก็อื่นๆก็มีความสำคัญของการแสวงหา องค์กรความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพนะคะก็ถือว่าทางสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผลงานที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะมีแนวทางในการที่จะนำสารสกัดจากทะเลลึกมาต่อยอดงานวิจัยแล้วก็ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางและยาให้เป็นที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นผลดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็รวมถึงด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืนนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีศักยภาพในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับแล้วก็ผลักดันให้งานวิจัยพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศนั่นเองค่ะขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องของการปรับอาหารตามอากาศค่ะช่วงนี้นะคะก็กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะคะอากาศก็เย็นเลยทีเดียวค่ะเราควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นของฤดูหนาวนะคะซึ่งความรู้สึกอยาก กินอาหารเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกหากแต่มีเหตุผลเชิงชีววิทยาสนับสนุนอยู่ด้วยค่ะเพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงความอยากก็จะเพิ่มสูงขึ้นซูซานโบว์แมนที่ปรึกษาของHerbalife International Limited นะคะก็ได้พูดถึงว่าหลายคนคงเคยสังเกตนะคะว่าช่วงที่อากาศเย็นนั้นจะรู้สึกหิวมากขึ้นกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีนั่นเป็นเพราะระบบการทำงานภายในร่างกายของเราจะขับเคลื่อนให้เราบริโภคอาหารเพื่อได้แคลอรี่มากขึ้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นการเก็บสะสมแคลอรี่เพิ่มขึ้นไว้สำหรับใช้ในฤดูหนาวนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจจะขาดแคลนอาหารโปรตีนสูงที่ผ่านการเคี่ยวหรือตุ๋นนะคะก็เหมาะสำหรับที่บริโภคในช่วงฤดูหนาวเพราะจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นส่วนอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนรวมถึงยาจีนแผนโบราณที่ประกอบด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ส่วนผสมที่มีรสเผ็ดร้อน อย่างเช่นขิงพริกไทยแล้วก็เทียมนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่จำเป็นในช่วงฤดูหนาวเพราะจะช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นจากภายในซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าภูมิปัญญาแผนโบราณดังกล่าวผนวกกับวิทยาศาสตร์แผนใหม่ทำให้อาหารและเครื่องดื่มอุ่นๆสามารถเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายขณะที่อาหารที่มีรสเผ็ดร้อนจะช่วยทำให้เลือดมีการไหลเวียนดีขึ้นเมื่ออากาศร้อนเราจะรู้สึกกระหายแล้วก็ดื่มน้ำมากขึ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วในช่วงหน้าหนาวนั้นร่างกายของเราก็ต้องการน้ำมากเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าร่างกายต้องการปรับอากาศที่หนาวเย็นและแห้งที่หายใจเข้าไปให้อบอุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นแต่ก็ไม่รู้สึกอยากจะดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มเย็นๆในสภาพอากาศหนาวเหน็บนะคะดังนั้นก็ต้องพยายามดื่มชาร้อนแล้วก็ซุปร้อนเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอนะคะซุปไก่ที่ปรุงแบบดั้งเดิมนั้นจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับน้ำแล้วในสมัยโบราณนะคะซุปไก่ก็ยังนำไปใช้ดื่มเพื่อฟื้นฟูอาการจากโรคหวัดอีกด้วยค่ะฟังดูก็ออกจะไม่น่าเชื่อแต่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนับสนุนข้อนี้ก็มาจากคำอธิบายที่ว่าเครื่องดื่มหรืออาหารจำพวกน้ำร้อนๆจะทำให้จมูกโล่งและลดอาการคัดจมูกนะคะนอกจากนี้ซุปไก่ร้อนๆยังช่วยเร่งการไหลระบายออกของเมือกภายในจมูกได้เป็นอย่างดีค่ะเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมในน้ำซุปนะคะอย่างเช่นหัวหอมและพริกไทยจะกระจายเป็นไอที่เราหายใจเข้าและทำให้จมูกโล่งมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการยืนยันอีกนะคะว่าปลาและก็สัตว์ปีกก็เหมาะสำหรับนำมาใช้ปรุงเป็นเมนูอาหารที่เคี่ยวหรือตุ๋นสำหรับฤดูหนาวด้วยเช่นกันค่ะหรืออาจจะใช้ผงโปรตีนผสมในซุปหรือข้าวโอ๊ตแล้วก็คนให้เข้ากันเลือกเติมเครื่องปรุงรสเล็กน้อยในอาหารแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นมากๆเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายจากภายในแล้วก็สวมเสื้อโค้ทเพื่อป้องกันความหนาวเย็นจากภายนอกค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้สุขภาพที่แข็งแรงพร้อมรับกับความหนาวที่มาเยือนในฤดูกาลนี้ได้อย่างสบายเลยทีเดียวค่ะ องค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรีศูนย์หนังสือจุฬาและบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจัดโครงการ84พรรษาใส่บาตรหนังสือเติมปัญญาห้องสมุดประสบอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคหนังสือและฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนวัดมูลจินดารามจังหวัดปทุมธานีในวันที่23ธันวาคม2554 9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาสอบถามได้ที่089-128-8306มาร่วมเติมรักเติมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยกันนะครับ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเลือกสอบโอเน็ตนะคะก็มีการพูดถึงว่ารุ่นนี้เป็นโอเน็ตรุ่นหนีน้ำกันนะคะค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีการประกาศปฏิทินรับนักเรียนสอบโอเน็ตรุ่นที่น้ำท่วมรอบ2นะคะคือชั้นป.6ก็เลื่อนเป็นสอบวันที่27กุมภาพันธ์ม.3สอบวันที่28ถึง29กุมภาพันธ์นะคะถ้าไม่เลื่อนเด็กก็ต้องเรียนชดเชยจะทำให้เกิดอาการเครียดนะคะส่วนการรับนักเรียนในปีพุทธศักราช2555ก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันนะคะในที่ประชุมก็เห็นชอบเลื่อนปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติครั้งล่าสุดในระดับชั้นป.6เดิมวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่27กุมภาพันธ์แล้วก็ระดับชั้นม.3เดิมคือวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์เป็นวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์และประกาศผลวันที่18 เมษายนนะคะทั้งนี้ถึงแม้จะมีการเลื่อนปฏิทินสอบ O-NET อีกครั้งแต่ก็ยืนยันกันแล้วว่าสามารถตรวจข้อสอบได้ทันอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของชั้นม.6นั้นก็ยังคงกำหนดเดิมคือวันที่18-19 กุมภาพันธ์และประกาศผลวันที่10 เมษายนค่ะการที่ต้องเลื่อนสอบ O-NET ออกไปเนื่องจากมีหลายโรงเรียนนะคะต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่2ของปีนี้เพราะว่าหากไม่เลื่อนสอบ O-NET ก็จะทำให้นักเรียนต้องเรียนชดเชยแน่นมากเลยทีเดียวทั้งวันธรรมดาและวันหยุดก็เกรงว่าจะทำให้เกิดการเครียดค่ะการเลื่อนปฏิทินสอบ O-NET นั้นได้ช่วยให้เด็กไม่ต้องเรียนชดเชยมากเกินไปนะคะขณะเดียวกันการเลื่อนสอบ O-NET ก็ได้กระทบต่อปฏิทินการรับนักเรียนปี2555เพราะต้องใช้คะแนน O-NET ไปคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ม.4 จึงจำเป็นต้องเลื่อนปฏิทินด้วยเช่นกันนะคะระดับก่อนประถมศึกษาสมัครในช่วงของวันที่2-6 มีนาคมนะคะแล้วก็จับฉลากประกาศผลแล้วก็รายงานตัว11 มีนาคมระดับชั้นป.1 รับสมัครวันที่9-13 มีนาคมจับฉลากประกาศผลและรายงานตัววันที่18 มีนาคมประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET ก็รับสมัคร30 เมษายนถึง3 พฤษภาคมค่ะสอบคัดเลือก5 พฤษภาคมประกาศผลและรายงานตัวในวันที่8 พฤษภาคมประเภทจับฉลากในเขตพื้นที่บริการรับสมัคร30 เมษายนถึง3 พฤษภาคมจับฉลากประกาศผลแล้วก็รายงานตัว10 พฤษภาคมประเภทเงื่อนไขพิเศษรับสมัคร30 เมษายนถึง3 พฤษภาคมค่ะประกาศผลแล้วก็รายงานตัว8 พฤษภาคมระดับชั้นม.4 นะคะนักเรียนที่เรียนต่อโรงเรียนเดิมรายงานตัววันที่11 พฤษภาคมประเภทนักเรียนมาจากโรงเรียนอื่นสมัคร30 เมษายนถึง3 พฤษภาคมสอบคัดเลือก6 พฤษภาคมประกาศผล9 พฤษภาคมนะคะประเภทสอบคัดเลือกรับสมัคร30 เมษายนถึงวันที่3 พฤษภาคมสอบคัดเลือก6 พฤษภาคมประกาศผลและรายงานตัว9 พฤษภาคมสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนก็สามารถยื่นความจำนงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดที่เรียนรอบ2ได้ในวันที่13-14 พฤษภาคมนะคะโดยจะประกาศผลวันที่17 พฤษภาคมค่ะรายงานตัวรอบ2วันที่18 พฤษภาคมทั้งนี้ยังเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษาหน้าเป็นวันที่23 พฤษภาคมด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีค่ะ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลงานวิจัยมทร.ธัญบุรีเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผู้หญิงทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีสิ่งที่สำคัญคือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางก็จะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายยากและเมื่อมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมานางวีราพรผิวสะอาดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้ร่วมกับบริษัทไทยรุ่งเรืองอินโนเวชั่นจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอางชั้นนำคิดค้นวิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดมาใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปซึ่งจากการทดลองขยะที่ได้จากพลาสติกที่ทำการวิจัยสามารถย่อยสลายไปกับจุลินทรีย์ตามธรรมชาติภายในไม่กี่สัปดาห์และพืชยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงได้อีกด้วยแม้ผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันแต่การใส่ใจสุขภาพและความงามจะมาควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็จะนับว่าเป็นความงามทั้งจากภายในและภายนอกอย่างแท้จริง องค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรีศูนย์หนังสือจุฬาและบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจัดโครงการ84พรรษาใส่บาทหนังสือเติมปัญญาห้องสมุดประสบอุทกภัย